Балада непадзельнага. Нечыя, простыя словы чалавечыя, цені, у адно злітыя, танцуючыя, вечныя, адно аднаму прысвечаныя, бясконцыя, неіснуючыя, бы абраныя, ад жыцця адарваныя, бы адзіныя і суцэльныя, закаханыя, адно аднаму адданыя, неаслабныя, непадзельныя. Гэта не мы. Мы з табой пасярод зімы, мы з табой ахвяры ўмоў, мы ненапісаных кніг, там і паэмы нясказаных слоў. Нечыя дзіўныя простыя словы адзіныя, што само сябе спазнае, бы няўхільныя, самі каханнем акрыленыя, непадуладныя, свае. І здаецца, мы чуем, як нешта б'ецца. Мы адчуваем з душы пацякло, кроў льецца. Наша каханне — два сэрцы, кінутыя аб шкло. Непрадугледжаныя, самі сабе прыналежныя, дзесьці блукае і наша цяпло. Бы залежныя, мы б жадалі парушыць гэтыя межы, мы б жадалі, каб з намі было. Нечыя, простыя словы чалавечыя, цені, у адно злітыя, танцуючыя, вечныя, адно аднаму прысвечаныя, бясконцыя, неіснуючыя, бы абраныя, ад жыцця адарваныя, бы адзіныя і суцэльныя, закаханыя, адно аднаму адданыя, неаслабныя, непадзельныя.